dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu w Paryżu szczyt w sprawie Ukrainy z udziałem m.in. Polski. Coraz więcej pozwoleń na broń, w ubiegłym roku wydano ich już ponad 45 tysięcy. 20 tysięcy wolontariuszy z całego kraju zgłosiło się do udziału w sprzątaniu Odry. Przywódcy Polski i zachodnich mocarstw spotkają się w przyszłym tygodniu w Paryżu w sprawie Ukrainy, pisze Bloomberg. Do stolicy Francji mają przyjechać m.in. przedstawiciele władz Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Kanady. Tematem ma być europejskie stanowisko w sprawie Ukrainy i całego procesu pokojowego w tym kraju. Jak europejskie wojska mogą strzec ewentualnego pokoju między Ukrainą i Rosją? Nad tym pytaniem dyskutowali przedstawiciele armii 25 krajów, w tym Polski. Narada odbyła się w Londynie. Brytyjski premier Keir Starmer mówił, że to kolejny krok, który ma sprawić, że Europa będzie gotowa na porozumienie. Teraz polityczna intencja zmienia się w rzeczywistość, a koncepcja w plan dotyczący tego, co stanie się w powietrzu i na wodzie oraz ochrony granic. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powtórzy, że Polska nie ma zamiaru wysyłać żołnierzy na Ukrainę, ale będzie uczestniczyć w operacji w inny sposób. To, co Polska daje NATO, to jest obrona kluczowego terytorium sojuszu, czyli naszych własnych granic. Jesteśmy niezastąpionym hubem logistycznym, który trzeba osłaniać. Londyn i Paryż chcą grać w Europie przewodnią rolę w budowaniu tzw. koalicji chętnych, która po ewentualnym porozumieniu wzięłaby na siebie gwarantowanie bezpieczeństwa Kijowa. Węgry znowu wyłamują się z jednomyślności w sprawie Ukrainy na unijnym szczycie. Prezydent Władimir Zełenski krytykuje Budapeszt. Ukraiński przywódca połączył się zdalnie z europejskimi przywódcami podczas szczytu w Brukseli. Później deklaracja na temat dalszego wspierania politycznego, finansowego i wojskowego Kijowa uzyskała akceptację przywódców 26 krajów bez Węgier. Było w niej też zobowiązanie do szybkiego otwarcia negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Węgry od kilku miesięcy blokują otwarcie pierwszego rozdziału negocjacyjnego w rokowaniach członkowskich Unii z Ukrainą. Do tego nawiązał w swoim przemówieniu do unijnych przywódców prezydent Wołodymyr Zełenski. To jest po prostu antyeuropejskie, kiedy jedna osoba blokuje decyzje, które są ważne dla całego kontynentu i co do których się już zgodziliśmy. Przywódcy 26 krajów nawet dziś nie próbowali przekonywać premiera Węgier do zmiany stanowiska, uznając to za bezcelowe. Natomiast wraz z szefami unijnych instytucji odrzucili żądania Putina, by Zachód przestał wspierać Ukrainę. Będziemy kontynuować wsparcie teraz, w przyszłości i zwłaszcza w czasie pokoju, deklarował szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Natomiast konkretów na temat tego wsparcia we wnioskach ze szczytu brak. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Coraz więcej wydawanych pozwoleń i coraz większe zainteresowanie uzbrojeniem powodują, że Polacy mają już niemal milion legalnie posiadanych sztuk broni, pisze Rzeczpospolita. Do tego dochodzą tak zwane czarnoprochowce, na które nie są wymagane zezwolenia. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka, wyjaśnia dziennikarz Polskiego Radia, strzelec sportowy, współzałożyciel Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, Piotr Paszkowski. To m.in. chęć zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, także moda. To wiele osób pociąga. To jest coś, co kiedyś było niedostępne, dzisiaj jest dostępne, przy czym jak w każdym takim hobby, zainteresowaniu, pojawiają się szpanerzy, którzy co prawda nie potrafią za bardzo trafić w tarczę, ale co pół roku kupują sobie nowy pistolet, pokazują go na strzelnicy. Według danych policji w ubiegłym roku wydano ponad 45 tysięcy pozwoleń na broń. Do 2022 było to średnio kilkanaście tysięcy rocznie. 20 tysięcy wolontariuszy z całego kraju zgłosiło się do udziału w sprzątaniu Odry. Czwarta edycja sprzątania księżniczki polskich rzek rozpocznie się w kwietniu i potrwa 2 miesiące. W rzece znajdują się najwięcej jest butelek, puszek, wławiane są też hulajnogi, sklepowe kosze, części samochodowe, ale i miecze wikingów, mówi koordynator inicjatywy, ekolog Dominik Dobrowolski. Będziemy działać na lądzie, na pontonach, na łodziach, na tratwach, na kajakach. Ekipa z super mocnymi magnesami i sznurkami będzie wyławiać różne artefakty. Również nurkowie będą na dnie wyławiać to, co na dnie być nie powinno, czyli śmieciory. W trakcie zeszłorocznej edycji Czystej Odry wydobyto 160 ton śmieci. klimat. W Augustowie, Białymstoku i Sulechowie jakość powietrza jest bardzo zła. Spore zanieczyszczenie smogiem występuje też w Warszawie, Poznaniu, Ciechanowie i Tomaszowie Lubelskim. 15% prądu w krajowej sieci energetycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malec. I na początek tenis i turniej w Miami, gdzie trwa spotkanie drugiej rundy Magdy Linet. Polka gra z Rosjanką Aleksandrową, a to spotkanie na korcie numer 7. Obserwuje z bliska Jan Pachlowski. Janku, jak sytuacja? Ja mam dla Państwa bardzo dobre informacje. To mecz zacięty, ale pierwszy set 7-6 dla Magdy Linet. Ona objęła prowadzenie 2-0 już w pierwszej partii. Przełamała na samym początku rywalkę, ale później było to bardzo, ale to bardzo wyrównane starcie. Podkreślę, że w tiebreaku nasza zawodniczka przegrywała już 2-4, ale kolejne piłki, szczególnie z głębi kortu i też błędy Rosjanki sprawiły, że nasza zawodniczka triumfuje. W tej chwili drugi set 2-1 dla Magdy Linet. Jest ona na dobrej drodze, aby uzyskać awans do trzeciej rundy turnieju Miami Open. Dzisiaj jeszcze na korcie w Deblu zobaczymy naszego Janka Zielińskiego. Bardzo dziękujemy, mówił Jan Pachlowski. Dodam, że znamy godzinę jutrzejszego spotkania. W drugiej rundzie Igi Świątek zagra z francuską Caroline Garcia o 17:00 czasu polskiego. W piłce nożnej trwają mecze ćwierćfinałowe Ligi Narodów. Nas interesuje najbardziej spotkanie Holandii z Hiszpanią. Przegrany tego dwumeczu wyląduje w naszej grupie eliminacji Mistrzostw Świata. Hiszpanie już są na prowadzeniu. W innych meczach grają Włosi z Niemcami, Azzurri wygrywają 1-0, Duńczycy z Portugalczykami i Chorwaci z Francuzami. My na początek eliminacji o Mundial zagramy jutro z Litwinami, początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. W hokeju na lodzie znamy już skład finalistów Ekstraligi. GKS Katowice w 6. meczu półfinałowym wygrał na wyjeździe z Unią Oświęcim 4-2 i w rywalizacji do 4 zwycięstw triumfuje 4-2. Rywalem Katowiczan w finale będzie GKS Tychy, który w rywalizacji półfinałowej wyeliminował GKS Jastrzębie. Jutro pochmurno, na Suwalszczyźnie może padać deszcz, 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, 17 na zachodzie, chłodniej tylko na wybrzeżu, do 9. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 20 w Szkocji. Budzik przypomina, że zaraz off control. Tak więc, jak co czwartek, pozdrowienia z wiosennej już Szkocji właśnie napisał pan Artur. No a na trójkowych zegarach 8 minut po 21. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Czas na które? 477. spotkanie przy zgaszonym. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. Record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Staje z moimi łzami, jak balon, co zrzuca kolejny ciężki worek. Unoszę się w stronę. wielką radością sięgam po tę płytę nie tylko w marcu. Marzec, czyli utwór trzeci z albumu Mimikra. Wspomnienia? No powiedziałbym bardzo ważne wspomnienia, bo to był czas, kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki w radiu. I pamiętam, że wtedy w czasach licealnych, kiedy miałem przyjemność prowadzić swoją autorską audycję w pewnym radiu regionalnym, w tym samym radiu, w którym audycję miała też tajemnicza Iza M., kiedy prezentowałem ten właśnie album Kasi Stankiewicz, po zakończonej audycji próbowałem wydostać się z radia. Wydostać się to chyba idealne słowo, bo pan ochroniarz zamknął drzwi i zapomniał, że ktoś jeszcze w tym studiu jednak nadaje. Na szczęście z pomocą przyszła mi moja mama, także bardzo prawdopodobne, że w przeciwnym wypadku spędziłbym całą noc w radiu. Mimikra, jak zauważa pan Karol, Trójka w 2006 roku była patronem medialnym tej płyty, a właśnie jakoś w okresie wiosennym ta płyta jest mi bardzo, bardzo bliska. Lista obecności, 477 wydanie Off Control, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Lista obecności wiosenna, nastrojowa. Za chwilę zobaczymy, kto się dopisał. A jeżeli o wiośnie mówimy... Here she comes, silent in her cell, here she comes, fresh upon the grass. Waiting for you to come. Piąty dzień kwietnia, April 5th. The Color of Spring to nie jest płyta, która odzwierciedla budzącą się do życia wiosnę. Nie jest to też płyta, która jednoznacznie kojarzy się ze słońcem, z zielenią. A mimo to, kiedy słucham The Color of Spring, mam przed oczami początek budzącej się do życia wiosny. No i okazuje się, że Państwo też mają takie wspomnienia. Pan Marcin, bardzo dziękuję za to. Kto jak kto, ale Hollis świetnie oddaje klimat wiosny. A jeżeli chodzi o wiosnę, pan Robert melduje się z Jeleniej Góry. Jeszcze z wiosną alergia przyszła. Chyba na bociany, bo jak się pojawiły w okolicy, to kichać zacząłem. Pani Magdalena napisała, że trochę jej tutaj nie było, ale wraca z wielką radością. Na Mazurach wiosna na całego, a ja wciąż sobie maluję. Włóczki się skończyły, zamieniłam druty na pędzle i już prawie kończę moją skrzypaczkę. Co to za skrzypaczka? Odsyłamy na naszą tradycyjną listę obecności facebook.com/trójka. Wiosna. Tym razem Sunlight Feels Like Bistrings. Hate Rock w wersji z Sydney Opera House. Baby, it's fine. Baby, it's fine. Like B Strings w wersji live, w wersji zarejestrowanej w Sydney Opera House. I tego słońca, i tych pszczół latających nad kwiatami, i przyjemnych temperatur sobie życzymy. W marcu jak w garncu, proszę uważać tylko na zdradliwe, zimne wiatry wszelakie. Drodzy słuchacze, chciałabym powiedzieć, że nie wracam, dopóki w naszej polskiej pięknej krainie nie zagości jesień. A tak na poważnie, do usłyszenia za tydzień. Iza, jaka jesień? Pierwszy dzień wiosny. Uśmiech radosny, czy jakoś tak. Tajemnicze Izie M. gardło odmówiło posłuszeństwa, ale na szczęście dostaliśmy zacną muzyczną pocztówkę. Wczoraj minęło 35 lat od wydania tego albumu. There is a sounding. Album, który ma prawie tyle samo lat, co redaktor Mateusz, prawie, bo urodziłem się prawie równo miesiąc później. Depeche Mode i zdalny typ tajemniczej z M z albumu Violator. I to nie bez powodu, bo wczoraj ten album właśnie obchodził swoje 35-lecie wydania. Tajemnicza IZM napisała, że melduje się przy zgaszonym znad kubka z gorącym mlekiem z miodem. No to pozdrawiamy tych, którzy w takich samych albo podobnych okolicznościach na nas słuchu. Pani Maja napisała, że kilka audycji przerwy, bo ciągle coś wypadało, wraca, a tutaj w trójce Depeche Mode. Zillerhall pozdrawia, jest z nami pani Iza, która oczywiście melduje się przy zgaszonym świetle. Pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem słucha nas pan Paweł. Jest z nami również pan Waldemar, który napisał, że uwielbia ostatnio zasłuchiwać się w dźwiękach Tok Tok. Chciałoby się zapytać, hej, gdzie byliście przez te wszystkie lata? Pan Krzysztof mówi bardzo wiosenny wieczór, bardzo dobry wiosenny wieczór. Pan Krzysztof wita konstelacyjnie z wiosennego Wodzisława Śląskiego. Pan Preston wrzucił zdjęcie z bardzo ciemnej trasy. Ciemno po lewej, ciemno po prawej, trasa A1, 40 ton za mną, a przede mną jeszcze kilka długich chwil i kilometrów. Pan Dariusz wysyła wiosenne pozdrowienia z Połczyna przy zgaszonym. Jest z nami pani Beata, która również przy zgaszonym wita bardzo ciepło, wdychając kolor wiosny od pana Marka Hollisa. Pan Jacek zgasił światło, lights off, music on. Pan Andrzej melduje się z Rudy Śląskiej, jest z nami Szczecin, czyli pan Wojtek. A listę podpisuje pani Karolina. Pan Marcin również taką listę podpisuje. Jest z nami pan Andrzej, który chwali się bardzo ciekawą kasetą zapisaną, tracklistą odręcznie zapisaną. Do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. No właśnie, October Tides. Wiem, że nazwa może być nieco myląca, ale to wszystko przez tajemniczą IZM. Oczywiście początek wiosny. Dziś witamy w trójce. Losing Tomorrow. Ciekawy jestem, czy panowie rzeczywiście tak bardzo kochają ten tytułowy deszcz. Rain Without End, czyli deszcz, który wydaje się nie mieć końca. Z tego właśnie albumu z roku 90 dzisiaj mój ulubiony fragment. 5 October Tides. Szkocki mistrz elektroniki Drew McDowell, znany chociażby z zespołu Coil, tym razem pojawi się nie w wersji oryginalnej, ale w interpretacji projektu Tempers. Tym razem nie w wersji oryginalnej, ale tak jak wspominałem, w interpretacji projektu Tempers, który można powiedzieć, że na własnych warunkach przerabia jeden z utworów z albumu Agalma, czyli jest i syntezator modularny, który przemienia każdy napotkany dźwięk, ale są też utwory, które pan McDowell nazwał, numerując je od 1 do 7 cyframi rzymskimi. Echa typu tajemniczej Zem, czyli Depeche Mode, pani Magdalena napisała, no to teraz już mnie macie. Jestem Depeszem od prawie 40 lat. Wszystko zaczęło się od 8 klasy mojej podstawówki. Zakochana bez pamięci w tej muzyce, nosiłam się na czarno. Buty z blaszkami, skóry, cudowne spotkania fanów i cały pokój w plakatach, a Waiting for the Night jest tym lekarstwem na wszystko. Czy Morrissey dla niektórych z Państwa jest tym lekarstwem na wszystko? A kto z Państwa wybiera się na lipcowy koncert w Krakowie? bone. Lay where he fell, face down on a sports ground. He was just somebody's luckless son. Oh, but now look what he's done. Oh, look what he's done. Your gentle hands are frozen, and your unkissed lips are blue. Your thinning clothes are hopeless, and no one was mad about you. Michael's bones were very young, but they were never to know. Impetuous fun. Mr. Policeman, I don't know where you get such notions from. Hands are frozen, and his unkissed lips are blue, but his eyes still cry. And now you turn the last bend and see, are we all just the same at the end? Oh, lucky thing, you are too brave, and I'm ashamed of myself as usual. Tak zwanego albumu z rarytasami Morrissey, Parlophone Singles 88-95, czyli z tego albumu, na którym znalazły się unikatowe utwory zarejestrowane między rokiem 88 a rokiem 95. A to wszystko pod osłoną błękitnej okładki, na której widać skupioną, nawet powiedziałbym nieco rozmarzoną twarz Morrisseya. A kto z Państwa wybiera się na koncert lipcowy, proszę dać znać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Armia, można powiedzieć, motorniczych na nasuchu. Pozdrowienia z Wasilkowa wysyła kierowca, wierny fan Off Control. Autobus linii numer 3 Off Control w Trójce widnieje na tablicy tej takiej z zewnątrz. Można oczywiście podejrzeć na naszym trójkowym Facebooku. Czego się życzy kierowcom? Czego się życzy motorniczym? Pan Adrian też melduje się prosto z tramwaju, z wrocławskiego tramwaju i wysyła pozdrowienia. Pozdrawiamy pasażerów, jeżeli nas słuchają. Dead Can Dance to będzie wersja Johna Peela. Thank you. Maja napisała: pamiętam, jak usłyszałam ten utwór na koncercie Dead Can Dance w Warszawie w 2019 roku. Rozwalił mnie na kawałki i został ze mną przez wiele kolejnych dni. Słyszymy się po 22, ale zanim co, jeszcze będziemy świętować. 61 świeczek z urodzinowego tortu zdmuchuje dzisiaj Natasza Atlas.